najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rodziny Polaków uwięzionych w strefie Gezy apelują do rządu o pomoc. Wiceszef dyplomacji zapewnia, że ewakuacja jest i będzie kontynuowana. Najnowsze unijne sankcje obejmą osoby, które są odpowiedzialne za rusyfikację ukraińskich dzieci na terenach okupowanych. Handlowa niedziela, która wypada w tym roku w Wigilię, zostanie przesunięta na 10 grudnia. Rząd robi wszystko, by każdy obywatel Polski mógł wydostać się ze strefy Gazy. Zapewnił o tym wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj w Sejmie rodziny tych, którzy wciąż przebywają w tej części autonomii palestyńskiej, apelowały do MSZ-u o pomoc dla swoich bliskich. Wiceminister Jabłoński tłumaczył, że polscy obywatele są sprowadzani do kraju od pierwszego dnia po ataku Hamasu. Zadeklarował, że działania te będą kontynuowane. Robimy wszystko, żeby każdy nasz obywatel mógł się stamtąd wydostać. I jak Państwo wiecie, to zależy nie tylko od nas, ale zależy to także od zgody strony izraelskiej, zależy też od współpracy z Egiptem. Samira Ramadan powiedziała, że jest wdzięczna za sprowadzenie do polskiej rodziny. Skrytykowała jednak polskie władze za to, że ewakuowani nie zostali otoczeni opieką po powrocie do kraju. Bardzo im zależy na tym, by samodzielnie mogli utrzymywać swoją rodzinę. Potrzebują jednak wsparcia na starcie przez kilka najbliższych miesięcy. Dziś Kamila i jej mąż i szóstka ich dzieci mieszka u mnie w 40-kilometrowym mieszkaniu pod Warszawą. Wiceminister poinformował, że sprowadzane osoby otrzymają świadczenia, które przysługują każdemu obywatelowi Polski. Zamojska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 17-latkowi, którego oskarżyła o pobicie i zabójstwo 16-latka. Z ustaleń śledztwa wynika, że Daniel G. w lutym tego roku, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi nieletnimi, wziął udział w pobiciu, mówi prokurator Anna Rębacz. Kopiąc go sportowym obuwiem i uderzając pięściami po głowie i całym ciele, czym naraził wymienionego na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Daniel G. przyznał się do pobicia, nie do zabójstwa. 17-latkowi grozi 25 lat więzienia. Do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, która zmienia niedziele handlowe w grudniu. Projekt przygotował resort rodziny w porozumieniu z Solidarnością, mówi szefowa ministerstwa Marlena Maląg. W tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię 24 grudnia. I przyjęliśmy na Radzie Ministrów projekt ustawy, żeby 24 grudnia był dniem wolnym, więc nie była to handlowa niedziela. Zaproponowaliśmy 10 grudnia jako dodatkową niedzielę, żeby tutaj zadośćuczynić zarówno przedsiębiorcom, jak i też rodzinom. Od 2020 roku handel jest dozwolony w 7 niedziel w roku. Osoby odpowiedzialne za rusyfikację ukraińskich dzieci na terenach okupowanych mają być objęte sankcjami. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała czarną listę, która jest częścią 12 pakietu restrykcji gospodarczych wobec Rosji. Lista na razie jest tajna. Zostanie opublikowana po jednomyślnym zatwierdzeniu przez unijne kraje. Ukraińskie dzieci są poddawane indoktrynacji i rusyfikacji na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Tam tworzone są obozy reedukacyjne, sączona jest antyukraińska propaganda, są zajęcia z rosyjskiej kultury i lekcje patriotyzmu. Organizowane są spotkania z rosyjskimi weteranami, a dzieci w tych obozach przechodzą szkolenia wojskowe. Teraz komisja zaproponowała, by Unia objęła sankcjami osoby kierujące tymi obozami i organizacjami pozarządowymi, które pomagają w rusyfikacji ukraińskiej dzieci oraz osoby zasiadające we władzach okupowanych regionów, na których do tej rusyfikacji dochodzi. Ponadto na liście sankcyjnej są kolejni propagandyści, szefowie kolejnych spółek zbrojeniowych i oligarchowie. Jest również kilkunastu wysoko postawionych Białorusinów, którzy przekazywali Rosji sprzęt wojskowy i organizowali obozy dla rosyjskich żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Firmę doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podkreśliła, że Polskie Radio stara się zapewnić jak najwięcej korzyści swoim pracownikom. to wielki zaszczyt i wielka radość. Ponad 70% pracowników jest w PPK, więc wynik znaczący, firma duża. I zdecydowana większość to są dziennikarze. To pewnie trochę wynika z tego, że mnóstwo audycji informacyjnych, publicystycznych na temat PPK przygotowywali. Bardzo się cieszę, że od teraz Polskie Radio będzie się kojarzyło i nie tylko z dobrą muzyką, dobrą informacją, publicystyką, ale także właśnie z tą nagrodą odpowiedzialnego, dobrego pracodawcy. Dotychczas wyróżnienie w programie Odpowiedzialne i Przyjazne Pracodawcy otrzymało ponad 90 przedsiębiorstw i instytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na północy rano także na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, a też warto zwrócić uwagę na to, że rano mogą pojawić się zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Prosimy i apelujemy o rozwagę na drodze. Na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. A słońce nam zejdzie o 7.56, trochę się rozleniwiło, zajdzie o 15.45, dzień będzie trwał 8 godzin i 49 minut. Imieniny Edmunda, Gertrudy, Małgorzaty oraz Marii. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Rzucania Tytoniu, mamy także Dzień Tolerancji i Światowy Dzień Filozofii. Będzie okazja, żeby porozmawiać o tym, czy jesteśmy tolerancyjni, jak ta tolerancja powinna się objawiać, jak daleko powinna sięgać, bo może jest granica. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj, proszę Państwa, w programie pojeździmy trochę po stolicach europejskich. Będziemy i w Madrycie, i w Paryżu, i w Warszawie, ale po kolei. Przed godziną 6.30 przyjrzymy się trudnej sytuacji w Hiszpanii. Od wyborów 23 lipca nie udało się utworzyć tam stabilnego rządu. Trwają poważne protesty separatystyczne na północy kraju. Nasza reporterka opowie, jak wygląda sytuacja najbliżej ludzi, czyli na ulicach. Chcemy, by Pedro Sánchez podał się do dymisji. To, co on teraz robi, dotyka wszystkich Hiszpanów. On bawi się Hiszpanią, bawi się konstytucją, bawi się obywatelami. Przed godziną 7 tradycyjnie pojawi się przegląd informacji z portalu Polskiego Radia oraz absurdy z Wokandy. Tym razem Marcin Krężelok przybliży Państwu niecodzienną sprawę nastolatki, która sprzedawała owoce z sadu dziadka na terenie działki dziadka i dostała mandat po interwencji. No właśnie, czy jej. To się okaże. To po godzinie 7 zatrzymamy się jeszcze w naszej stolicy. Niemiecki tygodnik Spiegel w obszernym tekście poświęconym turystycznym walorom polskiej metropolii pisał. Stolica Polski stała się jednym z najbardziej ekscytujących miast w Europie. Nieoczywistych ekscytacji w Warszawie poszukamy w rozmowie z Bogusławem Kurkiem, przewodnikiem po stolicy. Przed godziną 8 przybliżymy Państwu niecodzienne okoliczności, dzięki którym Hubert Hurkacz zagra z Nowakiem Dżokowiczem w finale tenisowego turnieju ATP. Poza tym pan Tałek, który, jak wiadomo, ma tendencję do filozofowania, opowie kilka ciekawostek na temat kilku najbardziej tęgich głów kochających mądrość z okazji Światowego Dnia Filozofii. Był Madryt, była Warszawa, to wybierzemy się też do Paryża, to po godzinie 8. W Paryżu właściciele SUV-ów wkrótce będą musieli płacić więcej za niż użytkownicy mniejszych samochodów. Plus grand, plus gros et plus polluant. Jest duży, szeroki i bardziej zanieczyszcza, podaje portal Le Parisien. Pour la ville de Paris, l'objectif. Więc będą płacić więcej. A skoro jesteśmy przy samochodach, radionawigatory oczywiście, trójki co godzinę, do tego informacje sportowe, ekonomia, serwisy informacyjne i oczywiście sporo dobrej muzyki. Ale też będą szanse na zaproszenie na zawody jeździeckie Kawaliada. Ta impreza startuje już niedługo. Prosimy zatem o czujność i o uważne słuchanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po szóstej, pora na trójkę. Teraz przenosimy się do Hiszpanii, gdzie niestety nie jest spokojnie. Tysiące osób protestowało wczoraj przed siedzibą Partii Socjalistycznej w Madrycie, by wyrazić swój sprzeciw wobec porozumienia, jakie lewica zawarła z katalońskimi separatystami. Dziś po południu głosowanie nad wotum zaufania dla trzeciego gabinetu Pedro Sancheza. Dzięki wsparciu partii regionalnych, w tym katalońskich, lewica ma szansę rządzić kolejne 4 lata. Z Madrytu specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Kordony policji i wściekli mieszkańcy hiszpańskiej stolicy wykrzykujący hasła Puigdemont do więzienia czy Sanchez dyktator. To była kolejna noc protestów w Madrycie z udziałem zarówno wyborców prawicy, jak i rządzącej lewicy. Chcemy, by Pedro Sanchez podał się do dymisji. To, co on teraz robi, dotyka wszystkich Hiszpanów. On bawi się Hiszpanią, bawi się konstytucją, bawi się obywatelami. Chcemy, żeby odszedł, żeby rozpisali nowe wybory i byśmy sami mogli decydować, czy chcemy amnestii. Sanchez przed wyborami 23 lipca mówił, że na amnestię się nie zgodzi, a na koniec tak właśnie zrobił. Przyszłam tu, bo nawet jeśli to niewiele zmieni, chcę, żeby świat wiedział, że Hiszpania stoi przed zagrożeniem secesji. Zagrożona jest nasza przyszłość, którą budowaliśmy przez wieki. Choć socjaliści musieli dogadać się z kilkoma partiami, by móc utrzymać się u władzy, poza dotychczasowymi koalicjantami ze skrajnej lewicy, także z nacjonalistami baskijskimi czy koalicją kanaryjską, to największe kontrowersje budzi porozumienie, jakie zawarto z partią Junts, byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, obecnie przebywającego na wygnaniu w Belgii. Zgoda na umorzenie wydanie części długu zbuntowanego regionu, na Międzynarodową Komisję Mediacyjną w sprawie Katalonii, a przede wszystkim na amnestię dla tych, którzy zaangażowani byli w organizację nielegalnego referendum niepodległościowego w 2017 roku, wywołuje oburzenie wielu Hiszpanów. Chcę szacunku dla hiszpańskich obywateli, chcę szacunku dla naszych praw i poszanowania hiszpańskiej konstytucji. Jesteśmy tutaj, by domagać się naszych praw, Hiszpania przede wszystkim. Chcemy, by Sanchez odszedł. On i wszyscy z nim powinni trafić prosto do więzienia. Przysięgał na konstytucję, którą teraz łamie. Pedro Sanchez wczoraj w kongresie próbował odpierać tego typu zarzuty. Amnestia, jaką proponujemy, jest w pełni legalna i zgodna z konstytucją. Tak naprawdę to metoda, jaka stosowana jest w wielu innych krajach demokratycznych, jak Francja, Włochy, Niemcy czy Wielka Brytania. Zaledwie kilka miesięcy temu amnestia została ogłoszona w Portugalii. Mimo sprzeciwu hiszpańskiej ulicy i części partii politycznych, wszystko wskazuje na to, że dziś rząd Pedro Sancheza uzyska wotum zaufania i rozpocznie trzecią kadencję. Nie będą to łatwe rządy, a Hiszpanie, z których część czuje się oszukana, a część wręcz ograbiona, zapewniają, że nie zapomną obecnym rządzącym tego, co zrobili, by utrzymać się u władzy. Sytuacja, jak słyszymy, jest dynamiczna. Te informacje zebrała Magdalena Skajewska. Już prawie 24 minuty po godzinie 6. to promocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W Trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami. I podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Do niedzieli Trójka na kawaliadzie, prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szkoła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina C Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Oto najwyższy czas, żeby przenieść się na drogi. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców i Radio Nawigator Trójki. Jak sytuacja? No nie najlepiej na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Co prawda nie na tej głównej S6, ale na S7. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem spore. Jest duży korek, a to z powodu wypadku zderzenia dwóch samochodów ciężarowych na 6 kilometrze S7. Kłopoty z przejazdem są między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Jest duży korek. Tutaj był taki moment, że jezdnia była zupełnie zablokowana w kierunku Warszawy. Teraz kierowcy do dyspozycji mają tylko jeden pas, co powoduje, że jest zwężenie, które skutkuje około 4-kilometrowym zatorem. Już spowolnienia mamy również na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, na S8, na jezdni w stronę Wrocławia, ale to nie jest zaskoczenie prawdopodobnie dla tych, którzy codziennie przemierzają ten odcinek S8. No i też spowolnienia mamy na Śląsku, na przebudowywanej krajowej drodze numer 1 w S1, Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza, zwłaszcza jezdnia prowadząca w kierunku Katowic, a tak to sytuacja wygląda nie najgorzej. Serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyplewski. A jutro o 11:00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Poinformowała o tym szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Szymon Hołownia został marszałkiem Izby Niższej Parlamentu w poniedziałek na pierwszym posiedzeniu Sejmu 10. kadencji. Jak wczoraj poinformował, otrzymał już 4 pierwsze projekty ustaw, po 2 autorstwa Lewicy i Konfederacji. Wszystkie będą procedowane po ukonstytuowaniu się komisji, zapowiedział Szymon Hołownia. Biały Dom wezwał Kongres do szybkiego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że z powodu kończących się funduszy Stany Zjednoczone już musiały ograniczyć zakres wsparcia dla Kijowa. Prezydent Joe Biden skierował do Kongresu wniosek o przyznanie 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu oraz wzmocnienie ochrony granic. Ponad połowa tych środków przeznaczona była na wsparcie militarne, ekonomiczne i humanitarne dla Ukrainy. Codziennie po papierosy sięga 28% Polaków, 27% kobiet i prawie 30% mężczyzn. Palenie jest jednym z najsilniejszych uzależnień w Polsce. Papierosy pali 9 milionów osób. Jak co roku w 3-4 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. To okazja do podjęcia próby zerwania z nałogiem. Lekarze radzą, jeśli nie powiedzie się za pierwszym razem, warto podejmować kolejne próby. Pełny serwis o 7:00. Czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentacja Polski szykuje się do piątkowego meczu na zamknięcie eliminacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Sytuacja naszych w tabeli jest nie za ciekawa. Polacy zajmują czwarte miejsce i aby awansować, muszą wygrać jutro z Czechami, a potem czekać na szczęśliwe rozwiązania ugrupowych rywali. No jeśli się nie powiedzie, to jeszcze będzie światełko w tunelu podczas wiosennych repesaży, mówi dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Dzisiaj reprezentacja Polski odbyła trening na obiektach treningowych Legii Podwarszawskich Książenica. Półtorej godziny treningu, także bogate zajęcia, ważne zajęcia. Nie ma żadnych urazów, co najważniejsze. Wszyscy są zdrowi, do dyspozycji selekcjonera. I to najważniejsze. Polska-Czechy jutro o 20.45. Relacje oczywiście na antenie Trójki. A teraz już tenis i finały ATP w Turynie. Dziś mecz Huberta Hurkacza z ikonicznym Nowakiem Dżokowiczem z Serbii. To o 14.30. Polak wskoczył na listę startową ATP Finals po wycofaniu się Stefanosa Tsitsipasa. Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał z Andrejem Rublowem 7-5-6-2, a pewny występu w półfinale jest już Daniel Miedwiediew po zwycięstwie z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 7-6 i 6-4. A teraz już gry zespołowe i europejskie puchary. Koszykarze Śląska Wrocław ponieśli siódmą porażkę w fazie grupowej Eurocupu. Klub z Wrocławia w siódmej kolejce uległ na wyjeździe Gran Canaria 77-81. Śląsk jest ostatni w tabeli, zajmuje 10. miejsce. Natomiast w Pucharze Europy Legia wygrała ze słowackim zespołem Patrioti Lewice 74-63. Spójnia Stargard przegrała na wyjeździe z Niners Chemnitz 97-75. Anvil Włocławek pokonał szkocki zespół Caledonia Gladiators 93-72. W siatkówce BKS Bielsko-Biała zagra w 1/8 finału Pucharu CEF Siatkarek. BKS wygrał na wyjeździe z węgierskim Świtelski Bakeczaba 3-6. O ćwierćfinał Bielszczanki zagrają, uwaga, z Chemikiem Police. Grali też hokeiści, to już 18. kolejka Ekstraligi. Energa Toruń wygrała z Unią Oświęcim 4-3. Krakowia pokonała STS Sanok 3-2, a GKS Tychy potrzebował dogrywki z Zagłębiem Sosnowiec i skończyło się wynikiem 6-5. Liderem GKS Katowice z 17 punktami nad Unią. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy opady deszczu, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. If we die tonight, if we die tonight, yeah. trying to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight, and hold me the way that you would for the final time. Yeah. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight, if we died tonight. Yeah. Died tonight. Yeah. Died tonight. Yeah. Dermont Kennedy o poranku. Zaglądamy teraz na strony Polskiego Radia. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór do programu dla młodych firm, które chciałyby wejść na amerykański rynek i rozpocząć swoją działalność w stanie Nevada. Zakłada on kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców ze strony polskich i amerykańskich ekspertów. Do udziału w konkursie mogą zgłosić się firmy i startupy, które prowadzą działalność gospodarczą w naszym kraju i od co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 6 lat. Więcej informacji o tym znajdą Państwo na polskieradio24.pl. 16 listopada w kalendarzu. Dzisiaj w Polsce jest obchodzony Dzień Służby Zagranicznej, czyli Święto Polskich Dyplomatów, Pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych na całym świecie. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami polskiej dyplomacji. A jest to dosyć młode święto, bo ustanowione w 2009 roku. Obchodzone to święto upamiętnia wysłanie przez Józefa Piłsudskiego 16 listopada w 1918 roku pierwszej depeszy dyplomatycznej do przywódców państw świata informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego, obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie. A teraz jakiś taki kod językowy. LOL z Gery Pała i Bruch. Znamy 20 finalistów Młodzieżowego Słowa Roku. Popularne są wyrazy i wyrażenia, które stanowią potwierdzenie prawdy, zgodności z rzeczywistością, oczywistości, aprobaty przez rozmówcę. Z Gery Pała to żartobliwy wzrost wyrazowy oznaczający ocenę niedostateczną lub komentarz do fatalnej w skutkach decyzji nieszczęśliwego. Pochodzi z cytatu z Gery Pała z Maty Kolejna, zaczerpniętego serialu Szkoła. Słowa te stały się popularnym wiralem, rozpowszechnionym w mediach społecznościowych. Więcej młodzieżowych słów i tego slangu znajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. No i pytanie też, jakie Państwo młodzieżowe słowa znają? Nasz numer także do dyspozycji w tej sprawie. 2 2 i 7 3. W ubiegłym roku to chyba Essa była numerem 1, Essa. Prawda? Essa, tak. Mówią jest. Tak jak trzeba. A Essa czy Essa? Essa. Essa, tak od niechcenia bardziej. No dobrze, to 2 2 i 7 3 też może być ciekawie, jakie ostatnio Państwo usłyszeli. Na przykład słowo, które warto być może wprowadzić do słownika. Jest jeszcze jedna informacja, która może zainteresować na łamach polskieradio24.pl. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył platformę IPFRON Plus, przez którą organizacje pozarządowe mogą aplikować o finansowanie oraz zarządzać projektami. Wiceprezes PFRON-u Dorota Habich powiedziała, że system docelowo ma być nie tylko ułatwieniem dla NGO-sów, lecz przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami, które po zarejestrowaniu na platformie będą widziały, jakie usługi są dla nich dostępne w okolicy miejsca zamieszkania. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. 18 minut do 7. Would you? 13 minut pozostało do godziny 7. My pytamy Państwa o to, jakie słowa młodzieżowe słyszeli. Nie do końca czasami wiemy, co to znaczy, ale może czasami trzeba się dowiadywać albo spytać przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwa tygodnie temu na Lubelszczyźnie słyszałem takie słowo, i to dwóch osób, ucharurzyć się. To dosłownie znaczy ubrać się ciepło. Także pozdrawiam jego dnia. Ucharurzyć się, ale jest jeszcze wersja obcharurzyć, czyli oczyścić. Aha. No to tak ze starej polszczyzny. Tak? Tak przynajmniej czyli sięgnięto do korzeni w tym przypadku. Tak jest. No właśnie. Bo przede wszystkim w tych nowych słowach i w tych słowach, które są zakwalifikowane do konkursu Młodzieżowe Słowo Roku, to dominuje język angielski, prawda? Ale też można sięgnąć przecież do tradycji. My za chwilę sprawdzimy, jakimi sprawami zajmuje się wymiar sprawiedliwości. 8 minut 7, pora na trójkę. Dziwna wiosna, czyli chłopcy, jedna z propozycji do listy. Warto zajrzeć na stronę, ale też do aplikacji i zagłosować, no bo notowanie już jutro o 19. A w naszym porannym cyklu dzisiaj o pewnej młodej, przedsiębiorczej damie. Absurdy z wokandy. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie byli przedsiębiorczy i odpowiedzialni. W mediach od czasu do czasu słyszymy nawet o dzieciach, które na swoich pomysłach zarabiają miliony czy prowadzą własne firmy. Jakiś czas temu głośno było o sprawie 12-letniej miliarderki, która stwierdziła, że nadszedł najwyższy czas na emeryturę. Równie głośna była sprawa 16-latki z pewnej miejscowości w Polsce, która postanowiła, że będzie sprzedawać wiśnie z sadu swojego dziadka przed jego sklepem. Chciała bowiem zarobić na szkolną wycieczkę. Nie musiała długo czekać na przybycie sanepidu i policji. Sanepid, inspektor sanitarny Bogusław Chopacki, słucham. Po wnikliwej kontroli stwierdzono, że nastolatka nie posiada orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz stosownego pozwolenia. Ojciec 16-latki został ukarany mandatem w wysokości 100 zł, ale odmówił jego przyjęcia. Sprawa trafiła więc na wokandę. Sąd idzie, proszę wstać. Sąd jednak uniewinnił tatę przedsiębiorczej nastolatki, uznając, że dziewczyna sprzedawała zebrane przez siebie owoce z sadu swojego dziadka za zgodą rodziców. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem.